kiaye nyumba hakwali ama kwala yakakwali wande arazaji menya lakini kwete Yesu kwa kwake hotu komeje tulivu za pete era china iwa Yesu china iwa Yesu china iwa Yesu china ya ya ya ya nukwije lebu imbele ya rulema harakosha kwa bara Check.